Ja som Nernau? Com va? Som Naina. Hola, jo sóc en Borja. Bona tarda, som en Joan. I bé, i crec que som membres de l'assemblea de la UIP i hem vengut a contar una miqueta com va anar aquesta acció de dimarts d'ocupar la conselleria en protesta per les retallades que està patint l'educació i contar una miqueta com va ser l'acció i una mica les repercussions mediàtiques que va tenir, la criminalització que varen patir i directament jo crec que se pot dir la manipulació descarada per part de molt de mitjans, de fet la majoria de mitjans, i una mica com llavors vàrem intentar trenar una resposta per girar la truita, diguéssim, i contar una mica la veritat de lo que va passar allà de dins. Val. Com sabeu, dimarts passat, que era una jornada de vaga a nivell estatal, però per casualitat d'aquesta vida, ni a les Illes Balears, ni al País Basc, ni a La Rioja, es va convocar aquesta vaga. Per tant, nosaltres com a assemblea avui vam voler que aquest dia també fos especial, que fos un dia de reivindicació dins l'àmbit estudiantil, i vam fer una acció que va ser anar a ocupar la conselleria d'educació, amb la qual cosa que per part nostra se va desenvolupar d'una forma totalment pacífica, però hi va haver alguns incidents, com esquivar se que el cap de gabinet d'en Rafael Bosch va agredir un company nostre. Bueno, molt d'acord amb això que comenten els companys i de qualque manera dir que estic aquí per afinitat rebel i per afinitat revolucionària, no? Les pràctiques que està duent a terme l'assemblea de la comunitat universitària estan demostrant molta maduresa i penso que des de, pues, des de Ràdio 77, des de la mateixa oficina d'ocupació, pues, hi ha moltes motivacions col·lectives cap a viure aquest procés tant dintre com fora de la universitat, i sobretot observar tots aquests moviments mediàtics de com l'opinió de classe se va generant i com nosaltres, pues, donem una resposta col·lectiva a pues, agressions, a coaccions i amenaces i bueno, en aquest sentit a una violència estructural que és constant contra les persones que tractant de lluitar contra la misèria efectiva i econòmica. I deixant constància també que no només de part dels mitjans, sinó des del mateix govern, en la declaració de Rafael Bosch, hi va haver un gir a la truita de passada, és a dir, que 30 persones havien estat detingudes durant l'ocupació, fins a acabar reconeixent avui que l'agressió va venir de part de la seva cap de gabinet, diu en defensa pròpia, nosaltres creiem que no, però bé, al final s'ha hagut de dur jutjats per un pot defensar la nostra posició davant d'aquesta criminalització i aquestes mentides que s'han vertit des de les classes altes. Yeah. universitària. Després de l'ocupació de la conselleria realitzada dimarts passat, volem fer les següents consideracions. Denunciem la campanya de criminalització i manipulació interessada dels fets per part del govern del PP i que bona part de la premsa, a fi de deslegitimar les nostres demandes i silenciar el debat públic sobre el verdader problema. Lamentam aquesta patètica forma de política i la complicitat dels mitjans al servei del govern. Denunciam i condemnam l'agressió per part de la cap de gabinet del conseller d'Educació, Aina Maria Rodríguez Arbona, contra el nostre company. Aquesta inadmissible acció protagonitzada per un alt càrrec públic no ha de quedar impune i n'exigim la dimissió immediata. Des de l'Assemblea ens solidaritzam amb la víctima d'aquesta agressió i rebutjam els atacs mediàtics que ha patit a causa de la seva condició de militant independentista. Denunciam la violència exercida pel PP durant aquests mesos, la qual consisteix a dur a terme una ferotge política de retallades que atenta contra els drets bàsics de la ciutadania, com la salut, l'educació, la llengua catalana, els espais naturals, etc. Davant les acusacions del senyor Bosch de no ser ni tan sols estudiants, li contestam que ho som. Però també som professorat, alumnat de secundària i altres persones preocupades per els atacs a l'educació pública. També responem al senyor Delgado que la funció de l'estudiant és estudiar, però també tenir un pensament crític i participar de la política. Rebutjam les polítiques antidemocràtiques del govern del PP que, a cop de decrets i sense diàleg social, imposa mesures en contra dels interessos de la majoria social. Aquest govern s'excusa en la majoria electoral per fer tota una sèrie de retallades que ni tan sols es contemplaven el seu programa electoral. Fem una crida a l'alumnat i al professorat de les Illes a defensar una educació pública, gratuïta, de qualitat i en català, ara més que mai, i a mobilitzar-se amb una contundència proporcional als atacs que estan sofrint. Agraïm de tot cor les mostres de suport rebudes, tant per persones com per col·lectius i organitzacions. La nostra lluita és la vostra lluita, i la vostra lluita és la nostra lluita. Per tot això, volem deixar clar que no aturarem fins que el govern rectifiqui. Vàrem ocupar la conselleria, ho tornarem a fer, i ho tornarem a fer tantes vegades com faci falta. Les nostres exigències són la dimissió de la cap de gabinet del conseller Aina Maria Rodríguez Arbona i del conseller d'Educació, Rafael Bosch, l'aturada de totes les retallades en matèria d'educació, que deixa els centres educatius i les famílies en una situació asfixiant i que hipotequen el nostre futur. La congelació de les taxes de la UIT, que es donin facilitats a les famílies amb més dificultats i que es camini cap a la gratuïtat de la matrícula, també a les universitats. La defensa d'una educació pública, gratuïta i de qualitat. Estudiar no ha de ser un privilegi, sinó que és un dret i ha de ser accessible per a totes les persones. La retirada de la modificació de la llei de funció pública i del model de lliure elecció de llengua a les escoles. Que la universitat es declari insubmisa com a forma de protesta per l'augment de les taxes universitàries i la política de retallades del govern. Escoltar les paraules d'en Lluc Guiam, que es portaveu de l'Assemblea UIF, ahir a la roda de premsa que vam organitzar per denunciar la criminalització que hem patit arran de l'acció que vam fer de l'ocupació de la conselleria. I van convocar uns mitjans per donar la nostra versió dels fets, ja que han deformat totalment la realitat del passat dimarts i trobàvem com revint de defensar, no? Realment, jo el manco com a estudiant, que sí, som estudiant, encara que el senyor Delgado en Bosch no s'ho creguin, m'haig sentit una mica perduda, no? Una mica sorpresa per aquest desplegament mediàtic criminalitzador que hi va haver, no? Vull dir, fins a un cert punt jo m'ho esperava, perquè aquest tipus d'accions no solen caure bé, etc. El que passa que d'aquí a sortir a portades de mitjans estatals amb un vocabulari no sé, molt concret, amb una, amb uns interessos a darrere, això realment me va sobtar una mica, no? Però clar, també pensat d'una forma un poc més freda, és el joc, no? D'aquest tipus de gent, d'aquest tipus de poders, etc. Així com han passat els dies, pues, jo crec que la gent, no vull dir que no creguin els mitjans, si mos creguin altres, però més o menys han pogut tenir les dues versions i cadascú ja és suficientment lliure i responsable de triar en quina versió se queda, no? És cert que si hi ha hagut aquesta repressió, aquesta criminalització dels mitjans, jo vull pensar que és perquè ha estat proporcional en el sentiment de vulnerabilitat del govern, no? De que han tocat això, això me fa pensar que han tocat un punt que ha fet mal. I a partir d'aquí, la seva resposta, l'única que tenen és la força, no? Dels mitjans i de la manipulació, etc. i tot això. Bé, jo em vaig trobar molt sorprès quan vaig despertar dimecres i veient portades de La Razón, ABC. Va sorprendre molt l'última hora, on el titular era Violenta ocupació de la conselleria, sense cap tipus de contrainformació de part nostra, només creguent a la part oficial. Obrim aquest titular, m'ha estranyat moltíssim. No pensava que haguéssim arribat tan fora, com diu Nines, perquè varen ficar-se dins la llaga, sabeu. I m'ho va fer pensar, realment, un poc el que havíem fet i la reproducció que havia tingut, a mi em va fer arribar a pensar si ho havíem fet bé, però clar, el que deia Naina és el seu joc i pensant-ho fredament 10 segons, dius o no, és el que no els interessa a ells, però realment la manera anant per bon camí, per això com han actuat, de quina manera se'ls ha pogut tombar en dos dies, sortint, per exemple, el Contrainfo Meneame, fent quasi mil votacions de la notícia, veient com sindicats, partits, gent del carrer m'ho recolzaven. En la simple, van tenir la gran sort de tenir vídeo on se veia l'agressió del gabinet, que va ajudar molt i ja la truita. Però veure com seguien en sus 13, que diguem, i com va ser necessari l'intervenció de la roda de premsa, una roda de premsa conjunta d'Assemblea SUIP i l'Esquerra Independentista per tirar en terra totes aquestes mentides. Sí, jo estic molt d'acord en tot el que comentau. De fet, una anècdota que va passar durant l'ocupació és que quan va arribar la policia hi va haver una conversa entre els que liderava l'operació policial i la ràdio, supos que estava xerrant en la comissaria, no sé com funciona internament el protocol en aquest cas, no? Però hi va haver una conversa que va ser que li varen demanar per ràdio a la policia quiénes són, i el policia no ho sabia, no lo sé, 15M no parece. Aleshores, jo crec que després de la irrupció mediàtica espectacular, La Razón, El Mundo, ABC, portada, aleshores jo crec que a partir d'ara sí que aquesta pregunta de quiénes són ja no farà falta que la facin, perquè crec que si aquesta vegada l'Assemblea de SUIP sí que ha adquirit una reputació, diguéssim, quasi internacional, no?, després d'aquesta acció. O sigui que ja, jo crec que ja mos tindran ben calats, i m'ha agradat molt unes declaracions del portaveu de l'Assemblea, que jo crec que recullen molt bé l'esperit que hi ha dins l'Assemblea, no?, que era, va dir en Lluc, s'han acabat les manifestacions, a partir d'ara hi haurà més contundència. I estic molt d'acord, no?, amb aquesta afirmació, perquè jo crec que hi ha un sentiment generalitzat, i comença a haver una mica el sentiment de que la manifestació no basta, que la manifestació està molt bé, és un mínim que és a dir, el mínim que poden fer és sortir i protestar, però jo crec que ja duim un any en què la gent s'ha cansat una mica de sortir al carrer i tornar-se'n a casa seva i que li invadeixi aquest sentiment com una mica d'impotència i de frustració que per moltes manifestacions que facis te reprimeixen, però és que llavors no aconsegueixes canviar les coses, no? Jo crec que fer una petita escalada de contundència en aquest sentit, jo crec que és la següent passa que els moviments socials s'haurien de plantejar, no? Perquè les manifestacions estem en un context en què ja pareix que no basten. Bueno, jo també bastant en la línia dels companys i companyes, no? Que de certa manera penso que tant estratègicament com tàcticament l'assemblea, pues, com deia abans, està adquirint molta maduresa i de cara també a prestar atenció com a la secció. En aquest sentit, jo com que constantment estava observant un poc el rol de cadascuna en aquell espai que estàvem habitant per unes hores i que ens servia també per visibilitzar una tàctica o l'estratègia de secció directa, no? Que surt un poc a la palesa de quan ja ens donem compte de que no podem seguir demanant i esperant i passam un poc a secció de prendre i fer, no? I bueno, en aquest sentit, pues, aplaudir la feina que han fet totes les companyes i bueno, engrescar a tota la comunitat universitària a no permetre que se segueixin prenent decisions per nosaltres sense que nosaltres estiguem presents, no? Dir que és dijous a les dues és un bon moment per dinar plegades i després entrar a una aula per seguir organitzant-nos i que en aquest sentit, pues, llarga vida a l'assemblea d'estudiants. Anècdotes de l'ocupació, entenc que alguna també molt curiosa i sobretot en aquesta tasca d'observar en el mitjà de comunicació de masses, que bueno, comentava l'assemblea prèvia a la roda de premsa, que penso que hem d'estar atentes en aquestes coses. I vaig entrar en les dues anècdotes. La primera seria que bueno, sempre venen juntes, no? Policia Nacional i mitjans de comunicació formen un tot, formen un equip que genera una ficció i és una ficció, com deies, companya, espectacular o bueno, avui parlam un poc també de la crítica en el simulacre, no? És a dir, quan ells se'n van pareix que tot s'ha acabat i que ja no sabés, ja no hi ha més vida, no hi ha més accions, no hi ha més revolta possible, no? Llavors, un poc en això, quan en Lluc, el portaveu, va estar llegint el manifest i proposaven de qualque manera donar-li suport físicament posant-nos darrere, just després d'haver estat desallotjades, era molt curiós que les càmeres d'aquests mitjans no estaven gravant i estaven cercant altres veus que parlessin, segurament d'una manera més distorsionable, no? Per no ser una posició col·lectiva. Aleshores, jo com a persona se me va cridar per veure si volia participar d'una entrevista amb IB3, en aquest cas, i evidentment la meva resposta va ser dir que no i dir que la notícia estava en la lectura d'aquell manifest que estava fent el portaveu de l'assemblea. Just en el mateix moment se va apropar un tipus amb ulleres de sol i me va demanar a veure quant cobrava per fer això. Cosa que, si bé estem dient que l'estratègia estudiantil comença a tenir un caràcter també internacionalista, podem treure damunt la taula la situació de Camila Vallejo, expresidenta de la Federació d'Estudiants de Xile, que en un moment donat està rebent també aquest tipus d'acusacions, no? Acusacions que diuen pues, que persones que estan involucrades i compromeses amb aquest moviment estudiantil estan cobrant per això, no? I bueno, és una manera també de denostar i de generar la desconfiança en grups molt cohesionats, grups que estan empoderant-se i que estan participant de lo que és una revolució social internacionalista. Sueño, al guayado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir. Que prediga el amor de cabeza hacia el suelo, una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Cuatro guiños de la ley. sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? Dios, a quien ya te entregaste en comunión. Dios, que hace eternas las almas de los niños, que destrozarán las bombas y el napalm. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Y si preguntes, ¿y cómo va sortir això d'ocupar la conselleria? Un dia com 22 de maig, que hi havia protestes per tot l'estat, per tot, no? Per País Basc, La Rioja i aquí no. País Basc sempre ha anat un poc com a la seva. I aquí van trobar a faltar la convocatòria de vaga de tot el sector educatiu. Una convocatòria de vaga necessària, trobar nosaltres, i que me lo sent demanant ja pràcticament des del govern. I al moment d'arribar a la vaga, pues, els sindicats, tots, tant s'estei, com comissions, com UGT, no responguen així com nosaltres esperàvem. Van decidir no convocar una vaga, sinó convocar una concentració, un paripé, com va sortir aquella a dir. I clar, nosaltres amb aquesta visió de com poden nosaltres sumar-nos a la jornada de lluita, van dir, pues mira, hem de fer algo contundent, perquè per fer una manifestació ja no és hora, fer algo contundent i que deixi ben clar que aquí es pot, en quant a la decisió de les retallades que s'han de dur a terme, s'ha de fer consensuat al seu poble. I res, va sortir, realment és una proposta que va sortir una assemblea fa temps d'ocupar la conselleria i la van reprendre. I ja d'un principi la gent va estar molt d'acord. No hi havia ningú que tingués cap problema amb no ocupar la conselleria, un lloc públic, un lloc molt visible, com molt simbòlic també, i d'anar a cercar en Bosc, que a part de dur en band totes les retallades en quant a educació, s'ha duent també els atacs contra la llengua catalana. I tenien un objectiu clar i van decidir dur en band. Com que no és el primer pic que veiem la conselleria d'educació, varen ja tenir les coses un poc clares i tal, i el moment de fer-ho pues, va ser una passada. En el moment de sortir ser molt orgullosos de nosaltres mateixos, de com vinia l'excepció, que no hi havia hagut problemes, havia estat molt així com l'esperàvem nosaltres, i en sortir, bé, tota la premsa, tot això, que m'ho esperàvem, la policia també m'ho esperàvem, però la idea de la feina ben feta i que van amb un sentit i amb un objectiu clar, pues me va com a confortar molt com a l'assemblea. Bueno, jo destacaria ara, per això que comentaves company, no? Que de nou pues, me fa tornar a pensar en que el mestre que fa vaga també ensenya i que els pobles aprenen caminant i els pobles insurgents tenen una pràctica que és radicalment integral a l'hora de plantejar una revolució, que és la col·lectivització, que és la presa de la terra per treballar-la. I en aquest sentit no era terra per treballar-la una conselleria d'educació, evidentment, però com a estudiants, jo li afegesc del verb estimar, doncs m'ho vam poder trobar un lloc totalment burocratitzat on les decisions s'aprenen de manera jeràrquica, doncs que una ocupació plantejava preguntes que ara mateix estan doncs, sent un mal de queixal d'aquests buròcrates que tenim en aquesta illa. No? I a més hi ha hagut aquests dies per part del govern balear com una espècie d'amenaça, jo sí, jo diríem que ja explícitament una amenaça, no? Que s'està esgotant la paciència, això va en la declaració de l'altre dia del delegat del govern, de que una mica l'esperit de que basta ja de muntar moltes històries aquí, que tant d'hort popular, tanta manifestació, tant de 15M, i ara ocupa conselleries i aquesta gent està farta, no? I va abocar aquesta amenaça de muntar mitjans de comunicació. I m'ha agradat molt també una frase que hi ha en el manifest de l'assemblea, que diu, vàrem ocupar la conselleria, ho tornaríem a fer i ho tornarem a fer. És a dir, ho tornaríem fent en el sentit que no ens empenedim de res, al contrari, i ho tornarem a fer, com qui dir, fins que no reculeu, fins que no us feu enrere en els vostres atacs aberrants contra l'educació pública i contra altres espais i altres àmbits, i que no aturaríem, no? I m'agradaria fer una reflexió sobre la violència, ja que ha estat la paraula que potser més la paraula de la que més han abusat. És que hi ha paraules, jo penso, no sé si esteu d'acord, però hi ha paraules que són molt importants i a lo millor no les pots anar utilitzant a la lleugera constantment i de manera matxacona, no? Hi ha paraules molt importants que a lo millor les has d'utilitzar una dotzena o dues dotzenes de vegades en la teva vida. I d'aquesta gent, la paraula violència, que és molt important, l'utilitzen sistemàticament, contra tot. I s'està devaluant el sentit d'aquesta paraula. Li diuen violència a tot, qualsevol cosa que vagi més enllà d'una cacerolada o d'una manifestació absolutament, ja no diria pacífica, sinó una absolutament innocua, absolutament. Aleshores, tot el que va una miqueta més enllà, que va en el sentit de desafiar una mica, ho titllen de violent. Jo crec que estan devaluant el contingut d'aquesta paraula. Quan hi hagi violència de bon de veres, jo no sé quina paraula utilitzaran. Hi havia un company que deia ja directament serà terrorisme, que realment és així, no? Ja necessitaran, ja hauran gastat tot el vocabulari que tenim disponible, no? Perquè ja no tindran paraules més dures per designar les coses, no? I jo penso que haurien d'estar agraïts, sense que està caigent en la situació en què està avui en dia la societat, desnonaments, infants que van a escoles ja directament amb la panxa buida, és a dir, tota una situació molt greu. Haurien d'estar agraïts de la poca violència que hi ha. O sigui, no, mos acusen de violència, jo crec que haurien de donar gràcies de com encara la gent no està exercint de veure't la violència. I no és que estigui fent una crida a la violència, però és que realment és increïble en la situació en què estem, no? I bé, això és una mica el que volia comentar. L'altra cosa, el millor, també sobre la violència, és que, amem, una ocupació d'un edifici públic no és violència. És que fins i tot jo penso que la destrucció d'objectes no és violència. La destrucció de mostradors, de mobiliari urbà, de icones de les multinacionals, etc. Tot això no és violència. Tot això no és violència. Tot això és un atac concret i simbòlic cap d'allà on ve la verdadera violència, no? Que és la violència estructural, que és la violència que està desencaixant d'aquesta societat. I per tant jo faria una reivindicació una mica de les paraules ben aplicades a les coses, no? O sigui, violència, no. El binomi aquest violència i pacifisme jo crec que es postís, no? Hi ha tot un ventall que va des de lo que és agredir físicament de qualcú i fer-li mal, que és lo que li va passar en Pau durant l'ocupació, precisament, que va ser agredit, i és no fer res, no? El pacifisme aquest entès com a passivitat. Aleshores, que crea un ventall intermig d'una sèrie d'accions combatives i desafiants i que a ulls de molta gent poden pareixer agressives, però jo crec que en un context com el que estem sí que s'han de tirar endavant, no? I bé, això és una mica la reflexió que volia fer sobre el tema de la violència. La gent ja no creu en ells. Lo que més me fot de sa gent que dormen al carrer és que li fan creure que sa culpa la tenen ells. Els traten com el fent d'aquesta societat i no per tenir més dopers tens més dignitat. I tu que creu que roben i destrossen el paisatge, els que de veritat ho fan duen traje i corbata. Si no miren mates, na Munana Martina són els més lladres de Mallorca i ningú diria. I avui esquip posia pels que volen sortir el sol des del banc del parc, des de davall un pont. És fort tenir una família, però no sabré on, que només quedi botella de ron i un record. Es mort el seu sentiment, la gent ja no creu en ells, que no estan capacitats per fer feina, però a nosaltres no els hi donem oportunitats, i no per experiència, sinó per la seva apariència. Saps, cansat de ser etiquetats com dels fets socials, com deia Marx, perquè no tots som iguals, perquè no tots tenim dret a una vida digna, i que avui ningú hagi de menjar de lo que qualcú tira. Supermercats estan plens de consumir, i per això avui viu al carrer la família d'una peixeteria, baratant el cos del treballador, fent un genocidi a totes les nostres tradicions. Funció de polítics, no sé quines són, només fa més pobres els pobres que ja ho són. I això no ho vol tu, ni ho vull jo, però ningú lluita per ells, ni tampoc per evitar-ho. Jo troc que hauríem de sortir al carrer, cridar que tenir un sot i les un dret humà, deixar de costar tant d'enganyar i repartir entre tot el que tenim en aquesta societat. Jo troc que hauríem de sortir al carrer, cridar que tenir un sot i les un dret humà, deixar de costar tant d'enganyar i repartir entre tot el que tenim en aquesta societat. Jo estic cansat de sentir que els indigents roben, si així fos ara no passarien fam, no ho trobes? L'escola els posa de exemple, com si fossin un fracàs, però ells no tenen culpa, tothom se pot equivocar. Lluitar per la vida de sa seva dona, un càncer, un disgust, un amor que te traïciona, la mare dels teus fills que te lleva tot lo que tens. Són mil motius per avui troba't en el carrer, i l'Iglesia va de solidari, és tot mentida, se gasten dobbers amb el papa i amb porqueries. Guerres a l'Orient financiades per nosaltres, de mentre aquí retallada et seguretat social privada, engana el teu subconscient, digue't que no hi ha altra sortida, que és l'únic camí. Mentre el ric se fa més ric, el pobre més pobre, i els drets humans queden encantats entre ses rogues. S'està dedicat a totes aquelles persones i famílies que els hi costa passar més, aquells que dormen en el carrer i encara així diuen visca Espanya. Els hi fan creure que sa culpa la tenen ells, que són un fracàs. La culpa la té el sistema, sistema capitalista que se trata de menjar els més petits. Penseu-ho, per favor. Jo troc que haurien de sortir al carrer, cridar que tenir un sot i les un dret humà, deixar de costar tant d'enganyar i repartir entre tot el que tenim en aquesta societat. Jo troc que haurien de sortir al carrer, cridar que tenir un sot i les un dret humà, deixar de costar tant d'enganyar i repartir entre tot el que tenim en aquesta societat. La societat, la societat. El pobre més pobre, mentre el ric se fa més ric. El pobre més pobre. També, un dels punts centrals que teníem amb aquesta acció com a assemblea de la comunitat universitària era fer arribar un poc el missatge cap a la rectora, bé, tot l'equip rectoral, de l'insubmissió davant d'aquestes retallades que venen dictades pel govern, insubmissió, així com quan ja han donat una primera passa, plantant en l'administració d'educació en verd, tots de la crua, i doncs seguir per aquesta línia, seguir i dir no a totes les retallades que estan patint, les retallades que no són ni consensuades amb ells, que la rectora se posicioni a favor o en contra d'aquestes retallades, no només amb un paperet, dient si li pareix bé o malament, sinó amb accions, negant les retallades, fent-se insubmisa cap a elles i escoltant tota la comunitat universitari que és el que li està demanant, que no faci més retallades, que la universitat decideix qui per ella mateixa i que no li vingui imposada ni pel govern central ni pel govern autonòmic. Estan parlant entre un 40 i un 60% d'increment del preu de les matrícules. És a dir, que ara, si no m'equivoc, més o manco, el primer curs sense de primer de grau, de grau costa 1.000 euros. Això significa que amb una pujada d'un 40-50%, aquest preu s'incrementa 300 euros. Vull dir, en la situació actual que estem vivint, molta gent no pot assumir aquesta sobrecàrrega, no? I nosaltres demanam que no s'apliquin aquest increment, però que també s'encamini cap a una universitat totalment gratuïta, pública, com sí que passa en molts llocs del món, com per mi que l'Argentina, la matrícula gratuïta. Vull dir que així com l'escolta infantil i primària i secundari, també els estudis superiors han de ser gratuïts perquè tothom hi pugui entrar, perquè no és un privilegi d'uns quants rics, sinó un dret bàsic com qualsevol altre, no? De poder formar-nos amb un nivell ja una mica més superior. Per l'estimat Vicenç, de qualque manera, bueno, no sé si ens donem compte que arribem a un moment en què tenim molt clara la denúncia, tenim molt clares les pràctiques que estem duent a terme, però en un moment donat me dono compte o visibilitzaria aquesta construcció de nou d'un dret, no? I clar, quan s'ha xerrat en diversos programes de Ràdio 77 de dret de rebel·lió, s'ha fet referència a un dret bastant antic, no? I en aquesta línia, i també tractant d'esbosar un poc la pràctica possible els pròxims mesos, crec que han d'atendre a processos tan guapos com els que ha viscut la Rimaia, una universitat lliure, o els que ha viscut la Universitat Lliure de la Plaça, no? En aquest sentit, veure com estem apel·lant a un concepte tan característic de les lluites socials com és la coordinació, quan se comencin a coordinar estudiants i professors per aprendre plegades el que volen aprendre sense necessitat de l'estat i sense necessitat d'una institució jerarquitzada com és la pròpia universitat, doncs en aquest sentit podrem demanar-li que a la universitat, com deia el Che, que se pinti de negre, que se pinti de mulato, que se pinti de camperol, que se pinti d'obrer, no? I, bueno, ho deixo així com una llavoreta que crec que anirà cresquent, no? I que, bueno, que faig una crida també a tenir en compte aquest tipus de projectes que no plantegen aquesta professionalització o aquest juntar-ho o la cientificació de tot, no? És a dir, sinó de fer-ho a un ritme juntes en el que amb autoformació i amb una pedagogia més llibertària, doncs anem aprenent en el ritme des que va més a poc a poc. Look how long I've been waiting. i avui fa unes hores han rebut una notícia bastant sorprenent i desagradable, i és que un grup de companys han anat en el consolat de Marroc per llegir un manifest a favor del poble saharaui, i realment l'acció, que ja pot dir que era molt senzilla, ha acabat molt, molt malament quan els treballadors del consolat del Marroc han començat a agredir les persones que estan allà concentrades. Hi ha hagut intents de retenir les persones que estaven allà. Ens han enviat un petit escrit, si voleu vos el llegeix, per tenir una idea un poc més bé de com ha anat. Jo no era, per tant, vos el llegiré. Avui, un grup d'activistes saharauis han entrat pacíficament en el consolat de la monarquia alauita per llegir un manifest de condemna a la flagrant violació dels drets humans al Sàhara ocupat i exigint que s'investiguin els assassinats dels nens saharauis a mans de les forces d'ocupació. Quan la lectura ha finalitzat, se'ls ha impedit sortir del recinte. I, durant el forcejament, diversos activistes han estat agredits i retinguts a la força. Els funcionaris marroquins han arribat a situacions d'agressivitat extrema, com amenaçar els manifestants amb pedres i barres de metalls, fins que han retingut un activista i l'han pegat amb un ferro al coll a crit de Sàhara marroquí. A més, entre els companys que foren retinguts a l'interior, hi havia una noia que intentava gravar les accions dels funcionaris, que aquesta lota ha estat copejada amb el motiu d'impedir-li que prengués mostra de la violència que empleaven els funcionaris, ja que arrossegaven, pegaven i escopien un manifestant per retenir-lo de forma il·lícita. Un altre lot, que també està ja manifestat, aquest procedent dels territoris ocupats, ha estat igualment retingut, agredit i desqualificat, però s'ha estimat més no fer declaracions, ja que la seva família viu sota ocupació en el Sàhara i no vol donar cap dada sobre ell, ja que seria de fàcil reconeixement perquè va ser detingut en una manifestació als territoris. Un cop arribades les forces de seguretat locals i nacionals, van trobar un manifestant agredit i retingut per diversos funcionaris del consolat marroquí i els van demanar la identificació, però aquests van negar al·legant que es trobaven a la zona marroquí i que no tenien per què fer-ho. Així que, en principi, aquesta informació que hi ha, tenim constància d'un company, ens han enviat unes fotos amb bastantes marques d'agressivitat, de cops, i realment és una acció que això sí que és violència, no? Que parlàvem on estava el límit, això clarament és una acció violenta, i supos que en les pròximes hores s'organitzarà alguna acció de suport en els companys que han patit avui aquesta violència. Bueno, no sé si alguna de les companyes vol afegir qualque cosa més, jo crec que està molt clar, no? Si ens toquen a una, ens toquen a totes, la resposta serà col·lectiva i amb contundència. I sobretot, bueno, pues, amb això que ens venia ara, Sàhara lliure. خمم على اني لهنا الحق ذا المستوى في الفن، لاني منين بديت نغني ونقول عني اللي نغني يا غاني دولتي وحامله يعني قضيه شعب، يا غير ماني لهنا الحق 30 عام 35 ما خليت عني الفن، لاني نقول انا عني سني ما تلات تسمح لي بالفن باش نتم مسايره فيه. La escuchaba los primeros años del exilio cantando la lucha de todos los saharauis, pero no me di cuenta de la envergadura de su figura hasta pasado 12 años. Para mí personalmente María Hassan es una compañera de lucha. Llegamos a los campamentos de refugiados huyendo de la invasión marroquí. Ella es un símbolo para nosotros porque representa la lucha del pueblo saharaui tanto por la liberación como la emancipación también de las mujeres. A mí Marian siempre me ha parecido una mujer inteligente, perseverante, con un atractivo escénico tremendo. Yo he visto a gente que nunca la había oído verla y decir, no sé quién es, no sé de dónde viene, pero yo quiero un disco de esa mujer porque me tiene loco. هذه 31 سنة والله أكثر قاعد من 31 سنة ما قد حديث منها، لأنها أولا من حياتي أنا ومن عمري فوتها حاملة رسالة شعب لاجي وثقافة شعب لاجي، وخاصة ذو العمان التاليين اللي أنا بديت نشتغل هون مع مانويل. البليدات اللي لحقت ما هم له يبقاو على اني ما هم له يمشوا هكاك كان الزهر والدماء والنار سوى الزبان ولا كان اذا هذه 31 عام والله 32 عام ما هي اللي تمشي هكاك، لا تبقى لي انا في التاريخ ورايا وتبقى الا جيال اللي لاهي يبداو عاد مالي بالهول العد ولهولي لا